بدین بن عجبی. اللهم صل على محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. نخل بستان مدينة زيت و سرسبز مدام زان شده شوره آفاق بشیرین رطبی. اللهم صل على محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. گذشته جمعه این ماه مناسبتانی خاطره نبی اسلام پیامبر بزرگوار پیغمبری که خداوند ذوالجلال قرآن عظیم آئی ذات گرامی تصدیق و آئی پیغمبری و رسالت و نبوت من نگا جزء ایمان و رکن ایمان مسلمان و مؤمنین دنیا قرار داتا و انکار به آئی رسالت و پیغمبریا آئی نبوت رسالت انکارا نمنگا و آئی پیام پر نور هدایت و ارشاد و رهنمایی امتا چه در قالب وحی جلی و علنی قرآن عظیم ببی چه در قالب سنت نبوی احادیث گران قدر پیامبر علیه السلام و گفتار گوهربار پیامبر علیه السلام و کردار پاک پیغمبر علیه السلام و نحوه زندگی پیغمبر علیه السلام که مربوط به ای امت بی یا هر دو جنبه انکار و نمنگا خدای ذوالجلال کفر و ضلالت و گمراهی قرار داد. قرآن عظیم سوره مبارکه خدای ذوالجلال به نام نامی و اسم گرامی رسول اسلام علیه الصلاه و السلام نام گذاری فرمایند و از 114 سوره قرآنی یک سوره نام سوره محمد صلی الله علیه و آله و سلم. و این سوره مطلع و ابتدای تا خدای ذوالجلال یہ ہر دو گروہ انسان ذکر و بیان مطرح فرمائیں تھا چھ آکسانی کے ایمان بیارن تو عمل صالح بکنن و به آنچه که بر رسول اکرم پیامبر بزرگوارا الله ذوالجلال نازل فرمائن تا آیانی هم بیانی حتی در ابتدای سوره هم و همینطور آکسانی که پیغمبر اسلام علیه السلام یارتگین هدایتا پیغمبر علیه السلام یارتگین دستور الهی در قالب قرآن و سنت رسول خدا علیه السلام انکار کنوک و نمنوک انت آیانی بیان هم خدای ذوالجلال این سوره مطلعه تا مطرح فرمائید بلی نوعیت مطرح کنه که هر دو گروه متفاوت درباره کسانی که به ای پیامبر علیه السلام پیام نورانیین پیغمبر علیه السلام دستورات و پیغمبر علیه السلام زندگی رهنمودان توجهش نکود زندگی و آیانش انکار کود نادیده گرفت آیانی پاداش هم خدای ذوالجلال بیان فرمائن تا که فرمانی آنی تمام کوشش ها تلاش ها تمام جدیت و زحمتی که در این دنیا بکشند در جهت زلالت در مسیر گمراهی در راه تاریک و تی سعی و تلاشا زائی کنگن تو راه بجائی نتوانم ببرم مپندار سعدی که راه صفا توان رفت جز در پی مصطفی صلی الله علیه و آله و سلم حضرت مصلح الدین شیرازی معروف به شیخ سعدی رحمت الله علیه فرمانی که ای سعدی و تا خطاب کن و دیگران لوتی هم مخاطب بکن انسان در فنون بیان و سخنوری گاه وقتی مصلحت در اشی گندی که خطاب بودی نفسا بکن بودی جند مخاطب قرار بدند ولی یا کلن هدفی از این خطابا غیر بودی جند دگرانه و گاهی وطو دگرانا کلن در این خطاب شامل کن سادی اداوتی نامگیری مقصد ایشی نہیں کہ تہنا سادی ای حبر آپ بفهمی تو ای پہم گمان بکن بلکہ ہر انسان و ہر مکلف باید این نقطه یا بزان تو نقطه سنج ای مطلب ببی راہ صحیح و راه درست در مسیر زندگی ای چار سباه دنیای موقتين که با وتی عمل کرده ای دنیایا وتی ناپایداریا برای شاه و گدا، برای پیر و جوان، برای زشت و زیبا، برای عالم و غیر عالم، برای امیر و فقیر، خلاصه برای تمام اقشار ثابت کرده که من جای ماندگاری برای هیچ قشری نه هم. ادا هر کسی یک چی یک دری بگزی چه آدرات در بکنی و اشارا خوب فرمانتا که دنیا بمانند سرای دو دری هست. دنیای مثال مانند یک ساختمان دارای دو دروازه هست، از این در بیا و از آن در گذر، چه ای در بیا وارد ای محیط ببو، ولی ادا تی محتلی تی معتلی تی ماندگاری به اندازه کوتاه و گوند و مختصر و کم مند که گویا تو هیچ ماندگار نه، چه ای دروازه ها وارد بوده گه ای مسیح تی آ دروازه ها در بوده رفته. و عاقل و زیرک هم از دیدگاه زیرکان دین همان انسانانند که این نقطه درکش کده، این مطلبش خوب و تی ذهن تا جاگزین کده که این واقعیت داری که دنیا جای ماندن نه بلکه یک راه رفتن و گذرگاهیش، و آن کسی که درباره این دنیا غیر از اشی تصور کند آئی بجای یک انسان عاقل و زیرک باید با یک دیوانه و گنو کی تشبیه کنگ ببینید. بعد در این دنیا انسان وقتی که یاد و تی ای گزرگاه تاک وارد بی و تی حرکت ایک سفر فکر تاها بی که من چطور حرکت کنون، چه پیم سفر بکنون که این گزرگاه تا همه پیمی که یک بیابانی تا مردم سفر کن، آب نیازی ها، توشگه نیازی ها، شبیه روشنایی نیازی ها، و برای مبارزه با دشمنان احتمالی و درندگان این صحرا و بیابان و لوت و پت اسلحه های مورد نیاز انتی، همین چیزانا تدارک گندگی فکر تحابی بی. مثل یک انسانی که از شهری وارد یک شهری که سر راه آئیه دنیایی منزلیں، وقتی که او دا وارد بی تو گندگی بازار وارد بی یہ دکان دا پوشتا تھا یک جنسی یا چیزی جستکا چراغ دستی جستکا، اگر دوست گندی چراغ دستی چون کنے گوش من دیمار روا کو سفرا شفی وحدی جائے کل لیا مکبون کر دیا مکبون جای اوتی راہا گار مکنون روشنائی چراغی در این راہ منا نیاز دار، لذا چراغ دستی از یہ دکان تحییے کنو، آئیے باتری و قویان تحییے کنو، دیکھ مغازے خاروار فروشی دے پا ہمی مردہ گندے کہ مشغولی یا مقداری آرد یا برنج و روغن و وسائل معمولی براوت تحییے کن، جستی کنے کہ چی کنے گے تو بابا چی زوری دا گوشی من سفری روگوں، من در این سفر منا نیاز به خوردن و آشامیدن بی یه وسائل مقدار برای یه سفره تهیه کنم، اما چقدر تهیه کنم از این امکانات، همه اندازه که در این راه برای ای قابل حمل و برگ ببی به تواند شانا برت بکن و به همه اندازه که این سفر تا آیا کفاف بکن. خواجه عطار نیشابوری رحمت الله علیه فرمانده که دنیا بمانند یک پولی هست، پولی که بر روی دجله و فرات و دریاچه ها یا بر روی نهرها جنگ بی که مردم در آب مکبی از این سوی نهر به آسوی نهر به راحتی رد بی، و هیچ کسی پول سرا ساختمان نبندی ننندی بودا. هست دنیا بر مثاله کن ترا کن ترا عربی مطاب به معنای پهلی است. دنیا مانند یک پهلی است. بگذر از وی گر تو داری رو برا. ای مسلمان اگر تی دیم به یک سفری تو زانه که تی منزل مقصود آخرت و ان الدار الاخرت لهی الحیوان. زندگی اصلی سرای آخرت زندگی. قرآن آیه کریم ایران فرمان اگر تی دیم به سوی آخرت چی ای پولا گوزگی کوشش بکن و چطورین گوزگ؟ هنچین گوزگی که با عزت و آبرو و سلامت و آسودگی از تمام گزنده های ای را به راحتی تو بودی منزل مقصود آخرت گا سر ببین. و می خاطرها قرآن در سوره احزاب اعلام فرمانی که این سفر با سلامت تیکنگ و گزرگاه پشت سر دور دیگه بهترین روش و طریقه. لقد کان لکم فی رسول الله اسوه حسنه. ای مردم، ای کسانی که شما به آخرت یقین وها که این دنیا جای ماندن نهی، این دنیا اگر عمر چند هزار ساله گوازین تا و چند هزار سال دیگه عمر بگوازینی ولی یک روچی فنائی بی با نفخ سور. فیضا نفخ فی السور فسائق من فی السماوات والارض الا من شاء الله ثم نفخ فيه اخرى فاذا هم قيام ينظرون واشرقت الارض بنور ربها. ووفيت كل نفس ما عملت وهم لا يظلمون. اي مسلمين، اي عالم انسانيات، يا روشي اي كدار يك چیزی به نام سور دمگ بی حب کنگ بی. اسرافیل علیه السلام با عظمت جسمی که الله عزوجلال داتا و مامور نفخ سورن دمیدن سورن، آیی دو نفخه در ای سور دمید، دو مرتبه در ای سور دمید. بار اول وقتی که ای سور تا اسرافیل دمید ای سور صدا، آیا مردم نتواند با دنیای مهیبترین صدایا با انفجار بوم با صدای صاعقه آسمانی یا با مهیبترین صدا نتواند آیه تشبیه بکن؟ چون هنچین چیزی تا به حال به گوش انسان نرسته. وقتی که آن صدا اولین بار به گوش هر صاحب روح و جانداری رسی، خدای ذوالجلال فرمانی هر آن مخلوقی که در تمام آسمان ها زندگی کنه از ملائکه و مخلوقاتی که در زمین ها زندگی کنند تمام به حالت صعقه و بیهوشی و مرگ دریانند، تو فنای و نابود من. ثم نفخ فیه اخرى. بعد از سالها عالم عالم فنا و نیستی بی. سالهای گذی که به قول ما شما این عالم هستی سرا یک کوچکترین پرنده پرواز نکند، کوچکترین متحرک موجودی مورچه زنده جانی این عالم تا زنده نمانی باقی نمانی. و این وقتی شان عظمت الهی، شان جلال خدا و خدای شان جبروتی و جلال و عظمت ظاهر بی و اعلان بی، لمن الملک اليوم، مروچگی شاهی پادشاهی از آن که کجاین سلاطین دنیا، کجاین متمردین و گردن کشان ارباب لشکرها و قشونها، کجاین مروچی اسکندرها، کجاین سلیمانها، کجاین سلاطین با ابهتی که دنیا تو وقتی کانی سلطنت پادشاهی و قدرت مندی نام گرگ بود انسانان به لرزه یهدن آنی بدنان و تنانی سران لرزه تاری بود، مروچی کجاین کین که توان مروچی عرض اندام بکند و بگوشی که من هم پادشاهی و من شاهی هستم، من یک اقلیمیه، ربع اقلیمیه، یک تکه چند قطعه از زمین چند پارچه سرا من حکومت دارم، کی مروچی پادشاه بگی؟ هزاران سال گذید، پاسخ دهنده این سوال نیست، چونکه موجود در عالم نی. بعد از هزاران سال خود ذات احدیت اعلام فرمانی لله الواحد القهار، الان سلطنت های موقت و حکومت های چند روزی و مستعار و آریتی و هدارکی هم نیست، مروچی سلطنت با تمام معانی به اعتبار ظاهر و باطن مالکیت و حکومت و شاهنشاهی فقط مختص تنها از آن اللهی که آ در ذات و صفات یک و یکتا و یگانه و خدایی که آیه صفت قهر یک نمود مروچی به این شکل نمودار بوده که تمام عالم به صورت فنا داره. ثم نفخ فیه اخرى، بعد از گذشت سالها بعد از سالها و روزگارها دوباره اسرافیل زنده کنه گی، خود اسرافیل هم میری و هما سور به صورت یک بوق بزرگی خلق کنه گی و در اختیار آی دیگه بی که اشیا باز به یک نوعی دیگر با نوعیت دیگری ببخشید بدمید. این مرتبه که حضرت اسرافیل در این سور دمید تمام مردگان تجدید حیات حاصل کردن، دوباره زندگی ما گویی اولین دمک این سوره بمانند آتشی که تمام ملک یا کبی آتشی در سوچی تو پلاری کن خاکستری کن، و این دومی رنده نفخه و دمک تو که یک هنچین حالتی خدای ذوالجلال وجود یارید، نسیم آسائین، روان بخشین و زندگی آفرینین که این دومی نوا و نفخه اسرافیلی تها حیات زندگی مانند یک بهاری، ابر بهاری وقتی که گواری خشک و لم یزرعین زمین یه سرا بعد از چند روز از زمین سرسبز بید، اذا انزلنا علیها الماء اهتزت و ربت، زمین خشک بچاره که هیچ چیز نیه ایسرا جز خاک و دنز بلند نبی گرد چیزی، ولی وقتی ما باران و تی راه دین بعد از چند روزا این زمین به حرکت درید، یعنی آیه بهار، آیه گل، آیه درخت و موجودات مختلف که از این درختان و بهاران استفاده کنند و ورند زمین چه آسکون و چه بی جانی یا به یک حالت جاندار بودن و حرکت دار بودن داریه سرسبز. این دومی نفخه اسرافیل هما باران موسم بهاریه، زندگی بخشین تاثیر موجوده و تمام مردگان زندگی با ثم نفخ فیه اخرى فاذا هم قیام ينظرون، ای وقتی تو چاره که تمام این فنا شده این مخلوق اشتاتگن تو حواس باخته و حیران حیران حالن دست پاچهن و هر یکی چشم در حتگن چه حیبتا حیبت زده هن تو چاره گن. و اشرقت الارض بنور ربها، آ وقتی برای از عالم روشنایی ماه و خورشید نی ماه منفجر بود، خورشید منفجر بود ترکت گا، از شمس کوبرت و از نجوم انکدرت و از الجبال سیرت، یکوها مثل پنبه با بادی که خدا راهدند بال دیگه ما کوهان ای عظیمین تو گنده که گوشه چو پنبه با سبوکی در مقابل تند باد طوفان باد مقابله یا چطور به حرکت در یه پنبه و کس نزان کجا رفت ای تمام کوهان شام به حرکت در یاره گبه و تکون الجبال و کالعهن المنفوش کوهان گنده که شام ماننده پنبه یند که آیی شتا شنگ بوتا نازک کنگ بوتا چطور حبی کنه با یک فوتی حرکت کن ای کوهان خدای ذوالجلال مثل پنبه که با فوت چطور در حرکت دریه شانا چست کن چجا نابودش کن ما خورشید با یزمت در هم پیچه گوی ستاره های درخشان کهکشان هایی که عالم ها در شب نورانی کنند ما ایشان تمام تاریک بند به زغال مبدل بندشان. حالا در این حیات بعدی بعث بعد الموت چی که مؤمن باید ایمان بیاری و البعث بعد الموت حق و زنده شدن پس از مردن ثابت و حق چی قرآن با این صراحت نه تنها در این آیه جاهای مختلف بیان که خب نور وسیله نور افشانی برای مردم در عالم ای وقتی چی بی وقتی که نور خورشید از بین رفته فنا بودتا نور ماه فنا بودتا نور ستارگان فنا بودتا فرمانی ای عالم رب و خالق نور سرزمین آروچگینا نورانی که و اشرقت الارض به نور ربها خدای نور وسیله روشنایی بید میدانه و وضع الکتاب و جیء بالنبیین و الشهداء برای محاسبه نامه های عمل هر انسان یارک با یرکنک با تومار اعمال خوب و بد زندگی هر انسان یارک با یرکنک بی برای قضاوتا انچکو دادگاه و دادگستریانی تها بلا تشبی قرار بی مروچی پنج نفر ده نفر پرونده رسیدگی کنگی بی دفتردار مامور خدمات همه پروندهانا در یاری تو اشانا یاری تو جای مخصوصی در دسترس قاضی قرار ده آرو چیگین قاضی رب ذوالجلال وقت و نامه های عمل یارک بند آماده کنگ بند احضار کنگ بند برای حساب رسیا کیا چی کتاگ و چی پرداختا براوتی ای روچا مروچگین آخرت کیا آمال سازنده بجای آرتا و کیا وتی زندگی ویران کنگه و نابودی اسباب فراهم کتا که آیی بسوی جهنم رح سپار کنگ بی و کیا براوتی زندگی آبادیا امکانات و زمینها آماده کتا ای آی دفتر چی نشان دیا تا آی بهشت سالون کو بانور قرار دیا بی تو برک بی و جیع بالنبیین و شهداء پیغمبران حاضر کنگ با انبیاء یارگ با تا انبیاء و تی گواهی بدیا پیغمبران وقتی پیام خدای رسید به بندگان آیان چرا برخورد کو با آیان اگر کسی وتی نامه اعمال سرا گواه لوتی خدا پیامبران به عنوان گواهی یاری و شهدا و دیگه هم شهدا گواهان خدا احضار کند و با مدرک فیصله بی بودا و قضی بینهم بالحق و هم لا یظلمون و اروچی موافق حق فیصله کنگ بی و کسی سراس ستم و ظلم روا داره کنگ بی کسی که ای روچ منتظر اللہ فرمائنی من کان یرجو اللہ والیوم الاخر کسی که از خدا امید کشی و به خدا یقین داری به خدا حساب رسی یقین داری به خدا قضاوت در قیامت یقین ها و روز قیامت یقین ها آئی باید چکار بکن در یه دنیا که سرفراز ببی؟ پس آیی باستی که رسول اکرم مولود ربیع الاول، که ربیع الاول آخری جمعه تها ما وقتا بسر برگیم، پیامبر عظیم الشانی که در این ماه به دنیا رفت و در این ماه از دنیا رحلتی فرمایید، تا به شما درس دیگه ببی که اگر این ماه تا پیغمبر به دنیا یا یک مایه خوشی تمام کائنات بود، همه پیما این ماه تا پیغمبر داغ فراق تمام جهان سوختگو با آتش فراق و تی آتشی دادگو همه دنیا چه دنیا رفت. و به قول حضرت تانوی رحمت الله علیه، یوم العید و یوم الحزن، بر مبنای قول دوازده ربیع الاول این جمله را تعبیر کن، حالا که ما بر مبنای ماهی بشین تعبیر را عوض کنیم که شهر العید و شهر الحزن. ماه ربیع الاول هم ماه عید برای مسلمانان، عید میلاد مسعود پیامبرین، هم ماه معتم و ماه عزا و ماه غم برای مسلمانان عالمی. و خدای ذوالجلال عجیب صنعته که تاریکی و روشنایی با هم جمع کند، علم و جهالت با هم جمع کند، ازداد و ضدین چیزان با هم در کنار هم قرار داد. مرج البحرین یلتقیان بینهما برزخ لا یبغیان، مردمان به شهادت عینی مشاهده کنند در آفریقای جنوبی در انتهای دریای این طرف ها دریای شور، این طرف دریای شیرین، وسطا چه رنگ ها مشخص بی که این آب رنگ بگونه فرق کن تا آیه رنگ ها در میانه بشه، بدون ایچی که رشته ببی، خط کشی ببی، خطی ببی، یک بندی که ببی، نخی ببی، ولی خود آب نشان دهنده یک نخی گوشه که از آسر تا جای که نظر کار کن تا این سرا ای آب تا آفا فرق. دوتا دریا خدایا با هم هور کتگن، اما اجازه ندن که آب شیرین با آب شور قاطی بی، یا آب شور با آب شیرین قاطی بی، در با کنار هم هر دوتی مسیرها طی کن. ای خدای ذوالجلال ای ماه تها خوشی مناسبت و غم مناسبت با وفات رسول الله علیه السلام و خوشی مناسبت با ولادت پیامبر علیه السلام یک جا جمع کتا تا به ما ای درس دیگه ببی که دنیای نشادمانی وفا هست و دوامی ها، نه دنیای غم و غصه دوام هست. نه دنیای شیرینی ها برای انسان دوام و همیشگی ها، نه یه تلخی ها دوام و همیشگی هست. به دنیای شیرینی و شادمانی ها انسان خوشحال مبی، و به آیه تلخی و غم و غصه که انسان سرایه انسان مومن دست پاچه و ناراحت مبی، در هر دو حال خوشی شکر بکن، ناراحتی و ناخوشی صبر بکن. حدیث آیه حتی عجب المؤمن، مؤمن شان عجیبه، مؤمن شان پر از شگفتی ها و تعجب های، وقتی که مصیبت و غم و اندوه بسر آیه صبر کن و از دارای عجر بی عجر برابط احراز کن تو حاصل کن، چون ایمانی ها به خدا که این مشکلی هتا خدا برا منی آزمایش یارتا در مقابل ایشی من صبر کن و اجر ده منا. و وقتی که آیه شادی و خرمی رسی هم شکر به جای یاری، خدا وعده فرمانتا اگر منی نعمتان شکر به جای یاری من بیشتر شمار نعمت دهیم، در این صورت هم آیه اجر رسی. از این جهت بعضی صلحا و اولیاء فرماینا که ایمان دو چیزا بیش نهیم، ایمان مجموعه شکر و صبر خلاصه. حالا در تعبیر دیگر گوشه ایمان خوف و رجاء، از یک سو از خدا، در یک سو از خدا ترسد، جایی که منع نواهی و منهیات و ممنوعات جلو پای انسان یاد شیطان آن جلوه دند، انسان چه خدا بترسی، خوفی بی از خدا، خدای گرفتم من چون کنم، اگر ای ظلم بکنو، اگر ای بیعدالتی بکنو، اگر ای کار خلاف و حرام انجام بدهون، اگر تعرض به مال و آبرو و ناموس مردم بکنون، آ قیامت در پیش این که خدا جواب دیگ بود. خدای خوف باعث بی که دست هیچ کس هم نی در تنهایی و خلوت هم ببی، هیچ مانعی دیگه هم بی، ولی خوف خدا مانع از ایشی که آ دستا به سوی خلاف دراج بکن، قدم ها به طرف خلاف بجن، چشم ها به طرف خلاف باز بکن، حرکتی به سوی خلاف بکن، خوف خدا مانع بی آیا. دومی رجا، امیدوار بودن. انسان مؤمن بر مبنای طبیعت انسانی دارای ضعف‌های مختلفی، با داشتن دشمنان قوی چون شیطان، نفس اماره و این دنیای اسباب لهو و لعب و فریبندین وسائل جائز الخطا هست. اگر یه وقتی گناهی دو گناه چنایی سرزد بود، شیطان از در مایوس کردن وارد بی که تو نو چرا نماز بکنه، تو چرا به مسجد بروه، تو چرا جمعه بروه، تو چرا جماعت بروه، تو چرا کار خیر بکنه، تو گناهی آنچنانی انجام داتا تی جا جهنم، این گناه وسوسه ها ای دلتا داردن، تو مایوسی کند، ناامیدی کند و نمیتی که به سوی خدا دوباره بر بگردی، در حالی که خدای فرمانی دروازه توبه برای انسان توبکار هر آن باز. از این جهتا مؤمن اوقتی امیدوار بی، مایوس نبی، لا تیأسوا من روح الله، از رحمت خدا حضرت یعقوب و فرزندان گوشین نومید مبی، انه لا یأس من روح الله الا القوم الكافرون، از رحمت خدا جز کافران کسی نومید نبی. و جمهور علما هم فرمانه که یکی از گناهان بزرگ که منجر به کفر بید یا خود کفر، نومیدی از رحمت خدا. لذا در عطابین گوشن که ایمان دو حصه این، خوف و رجا، بیم و امید. و اذا در این تعبیر گوشن که ایمان هم دو حصه این، یکی شکر یکی صبر. از کسی که امیدوار آروش و امید وار دیدار خدای آن نبی مکرم علیه السلام زندگی الله فرمانی براوت اسوهی قرار بده، این نبیه که آیه ولادت هم در این ماه بوده و آیه وفات هم در این ماه بوده. لقد كان لكم في رسول الله اسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. و خدای ذوالجلال بکثرت یاد بکن مؤمن، همیشه به یاد خدا ببین. دل آرام گیرد بیاد خدا، الا بذکر الله تطمئن القلوب، دلهای مؤمنین با یاد خدا اطمینان حاصل کنند. باور بکنی که مؤمنان گستگن آنی زندگی نامه انسانوانی که ماها آب و غذا و از دنیای لذات و خوردن و نوشیدن هیچ چیز آن نرسته، آنی خوراک و آنی نوشیدنی یاد خدا بود، الله الله ذکر خدا بود، لا اله الا الله. عشق خدا همچین چیزی واقعا انسان وقتی که آیا درک بکن، چون ما را این درک نیست، ما صاحب حال نهیم بقول مولویا، غیر صاحب ذوق که بشناسد فنون، شهد را ناخورده کی داند زموم، کسی که شهد و مومی ندیتا، بینگ و بینگ مومی ندیستا، سالها برای تعریف بکنه که شهد و موم دو چیز نامه، موم با شهد قاطی هست، شهد خیلی شیرینه، موم شیرین نه، ولی تا نوارتگی آیی ذوق چی فهمت نکن که شهد شیرنی یعنی چی؟ آ فکر کن شهد شیرنی مثل شکره، مثل نی شکره، مثل قنده، مثل شیرینی های دیگره. زمانی که شهد آب بچشی با آو حدیثان که شهد چتا میداری و موم که با شهد قاطی آی چه چیز بیتامی بمزه. کسی که صاحب حال بیدود همه حالتا درک کند فهمید. خیلی از بزرگاها به بطان زندگی تا که مکه معظمه رفتن شب روز آب زمزم شو. ایمان یقین خوب این چیزی. وشان که حضرت امام حسن بصری فرمایی که احادیثی که در باره آب زمزم یحتا رواتی یحتا که ما او زمزم لما شرب له، آب زمزم کسی به هر اراده ای با همه اراده برآورده ای. بعضی آورتا خدایا به این یتی وره که من ذهن تیز کن، ذهن حافظه چنان تیز بود که هیچ نظیر نبود. یکی او دانشته گو پولی نبودتا نان بگیری تو با حتلی یا برو کافی یا برو آب زمزمی به نیت غذا آورتا خدایا من نان امکانات نی من سیر کن سیر بود. برای شفای بیماری آورتا که شفای حاصل کتا ولی یقین شرط ہے. حضرت حسن بصری ای عموم معنی این حدیث ہے. یک روچی ہوتی شاگردان جامع تہا گوش کہ این حدیث عموم تہا چیزی دیگه هم هست جستش کو چی ہیں. وشتی اگر چنانچه آب زمزمہ کسی بنیت شیر بارد خدایا من ارزوی شیر شیر ورگا و همه اثرات شیر لذت شیر برای من آب زمزم شیر بی فرمانتی شیر کارده شیر بی برای طعم شیر کنه. اگر بنیت شهدی با شهد بی آور جرعی وارتی باقی مانده نشانده بوش بچاره بینگه یا نه شهده یا نه تمام دیگه واقعا آبی یا مارهت بینگ بوش دو میلیوانش رید مشتی خدا تی پیغمبر فرمان تا آب زمزم به هر اراده بره همه بهم بی من اشیا به این نیت برون که برای من شیر ببی وارتی لیوانی پیش دارد من بشار تی شیره یا شیر نه ذوق لوتی یقین لوتی به آنچه که خدا و رسول گوشته و غیر از آنچه خدا و رسول گوشته چیزی نبی ولی یقین شرطه برای مسلمان ایمان شرطه. ایمان همشیه نامه یعنی ایمان چنان یقین کامل در قلب که هیچ گونه شک و تردید و شبهه در آی راه پیدا میکنه. لذا کسی که با ذکر خدا خوگر و عادت بی و ای نیازی بخوردن نی بعضی فرمانا ابن مبارک باریا رحمت الله علیه در خراسان یا کسی دیگر باریا از اولیاک آی توبه آغاز اشی بو که ایا قرار اشتگد با یک دوست در شب که فلان شب دوست اشتگد فلان جا فلان کوچه و فلان محله من گتو دوچار بود خیلی با ای عشقی داشت. شب زمستانی سرما و یخبندان و زمان آمدن برف در خراسان ای واجه که آوقتی واجه نهد یکی از ارباب فسق رفت در انتظار هوتی معشوق و دوست استاد آیا باری امتحان کو یا فراموش کو نه حت امدان برف رهت سرا برف چنگوریت بالا برفان تمام بدن پوشید احساس سرمای نبی چشم به همه کوچه و سویند که دوست گوشتم از فلا مسیری هاو تا زمانی که مؤذن اذان بلند بی ای بدی ببتی او روچ بو نه دوست منی تو بدن چاری تمام یخان بسته برف رهتا بدن یخ بندان تمام نو احساس سرمایه کن تا انتظاری هستن دوست احساس نوی گرمه و سرم اشیه که مولوی فرمانی عشق لیلا ایشی اما بزان که وقتی که عشق لیلا مجنون الوتیگا چنان سرگردان کند که به ای وزر رسی هیچ چیز پرواهی در آی محبت ها برا آیانی که عشق مولا وقتی که لیلای عاشق ای پیما از خود بی خود بند که گرما و سرمای پرواش نی بزان که عاشقان خدای مولا الله ذوالجلال هم آیانی عشق چی ای عشق حد اقل کمتر نه عشق مولا که کم از ليلى بواد بوی گشتن بر او اولا بود. آیا نی که عشق مولای تها گرفتارند و مبتلایا، آیا هم دست از پا سر از پا جاه نیارند در راه عشق خدا؟ حضرت والد ماجد رحمت الله علیه من پدر بزرگوار فرمایند که من گاهی در ذکر الله الله اسم ذات الهی ذکر تا یک هفته چنان منهمک و سرگرم بودم که قسم به خدا نه آب تصور ذهن تا یا که من تو نگون نه خوراک تصور ذهن تا یا. و فرمانتی که بین سنت های فجر تا فرض نماز فرض صبح گاهی فاصله در میانا 4000 مرتبه الله الله با یک نفس که نفس من بند کتا با حرکت قلب 4000 مرتبه الله الله من قلب گوشت. خدایا ببتی بزرگواری و عظمت مرا ای صالحین سلفان و گذشتگانی صحیحین معنای تهار راه رو قرار بده و سیده صالحین امام صالحان شخصیت با عظمتی که خیر و صلاح از آیه گوشه دامانا به ای عالم رسده جناب محمد مصطفی علیه السلام آیه نقش قدم و آیه یارتگین دستور آنچه که در قرآن هست و آنچه که در احادیث ای پاکین پیامبر علیه السلام و سنت های مقدسه رسول الله صلی الله علیه وسلم ها ما را عمل توفیق عطا بفرماین و حرکت کنگ توفیق هم بده. شیعه یقین بزانین که ما اگر در راه رشد و صلاح در زمین های مختلف زندگی لوتین به هدف ایدئال وقت برسین همه طور که سادی گوشت بدون اتباع و پیروی جناب مصطفی علیه السلام امکان پذیر نه. مپندار سعدی که راه صفا تمام رفت جز در پی مصطفی. در هر بودی ببی سیاست ببی میں باید تبع سیاست پیامبر علیه السلام ببی مروچی دم از جامعه مدنی جنگ بی سیاست مداران صحبت از جامعه مدنی کنند. ریاست محترم جمهوریا خیلی جالب گشته گد که میں سیاست مدنی مراد سیاستی ان کے با سیاست مدینہ گرچه آیان ایک ای لفظش بکار برتا تعبیر مدنی چه مدن که هم جمع مدینه ہیں یعنی ایک شهر شهر واقعی ببی بی اصطلاح در مقابل زندگی جامعه ای که در روستا در بربریت و صحرا و بیابان مثل وحشیان و غیر تربیت شده انسان زندگی کن مشان که ما جامعه مدنی یعنی زندگی شهری شهرنشینان با چه تمدن لوتین پیاده بکنین. ولی خوشحالیم که من رئیس جمهور فرد دانشمند عالمی و وقتی که اشعار دن تصریح کن که ما جامعه مدنی به معنی ایشی که من جامعه مدنی منطبق با جامعه مدینه رسول علیه السلام بی خب آفرین بر همی پیمین رئیس جمهورا شی معنی شی ہے کہ یعنی میں سیاست مطابق سیاست پیغمبر بی میں صلح موافق صلح پیغمبر میں جنگ مطابق با جنگ پیغمبر میں عدالت اجتماعی مطابق عدالت اجتماعی پیغمبر علیه السلام بی و بدون تردید هر زیرک مروچی درک گن که جامعه و جوامع انسانی بدون استثناء و بیش از هر جامعه دیگر جامعه ایرانی و ایران زمین به آنچه که در رسیدن به جامعه مدینه فاضله که گذشتگان ابن مسکویا یا مسکوه و امثال آیا مربیان اخلاقی به نام جامعه به نام مدینه فاضله تعبیر کتا که ادیر اصلاح قدیمی از حکمای قدیمی همه وقتی می جامعه جامعه مدینه مدنی و مدینه فاضله مالک به ما چند نیاز در این جامعه برآورده بکنین که نیاز جامعه است. اولا امنیت ملی، هر فرد و هر قشر این جامعه در تمام لحظات زندگی شبان روزی و در هر کجا زندگی که احساس امن و امان کامل بود. اما این امنیت فراهم کنه که اسبابی ها، از جمله این اسباب حل مسئله مشکل اقتصاد در جامعه. امکان نداری با شکم گرسنه در یک جامعه امنیت ملی به معنی واقعی تحقق پیدا بود. خب در داستان ها نه شو افسانه، چند سال قبل ما در روزنامه آنوند که در آفریقای فلان قسمتا بر اثر گرسنگی مادر و پدر یا وقتی فرزند خرد سال کشتگ و وارتگ شدی تو ما غذاش کده. وقتی که موجودی گرسنگی هر جنس موجودی دیگه جنس مگندی و هم جنس بودی تو میکن تو وارتی ماهی در دریا گندی که ماهی وارت. کسانی که با ماهی شکار سرکارشه ماهی های کوچکی گرن تو می ماهی های بزرگ قرار ده، چون برای آن ماهی ها در قاره دریا تو می دیگه نیست، جالبی و جازمی غیر از همی بودی هم جنس ها که وارتی. واقعا ما از راهزنی ها، گردنگیری ها، از اختلافات طائفی و آدم کشی ها، برادر کشی ها ناراحتیم، و اگر ناراحت مبین مسلمان نیم. از سرقت ها و دزدی ها اگر ما ناراحت مبین مسلمان نیم. ولی شکی در ایشی نیسته اگر ما عقلانی فکر کنیم که شکم گرسنه به قول معروف خدا هم جهنه یاری نعوذ بالله. وقتی که مشکل اقتصاد مسئله گرسنگی مردم حل مبی، جامعه گرسنه یا هرچی تو سوق بده، هرچی ایمال فشار بکنه به سوی امنیت، نتوانه امنیت برقرار بکنه. پس دومین ضرورت ما بعد از امنیت یا در کنار امنیت ملی حل مشکلات اقتصادی جامعه. و سومی نقطه مهم که تمام جوامع از جمله جامعه ما هم با این نیاز داری و جامعه اسلامی بیش از جوامع دیگه باید با این پابند به عدالت اجتماعی. در مکتب پیامبر اسلام، در مدینه فاضله پیامبر اسلام، خون شاه رنگین تر از معمار نیست. ایشی وقت دیره من نامده گفته وقت تمامه، من تمام کنم، ولی این مطلبه که خون شاه رنگین تر از معمار نیست، اقبال این واقعه اگر زندگی بود یاد که افتم فرصتی بود وقتی دیگه برای شما بیان کنم که شاه در کنارش پادشاه مسلمان، امپراتور مسلمان عثمانی به خاطر ارتکاب جرم بریدن پنجه دست یک غیر مسلمان احضار کنگ بی پیش قاضی وقت گفت قاضی فی القصاص آمد حیات، زندگی یابد از این مضمون حیات. قاضی ها به پادشاه خطاب کو بچه جرمی این کارگر بیچاره ای غیر مسلم دست و پنجه تو برده تا، مگر آیه قرآن تو نمند تا پادشاه مسلمان که خدای فرمانی ولکم فی القصاص حیات یا اولی الالباب. قصاص باید اجرا ببی، به قول بلوچان کشنده باید کشک ببی، عدالت اپم اجرا ببی. اگر قاتل ناحق انسانی قتل کتا، وظیفه دادگستری و قاضی ایشیه که قتل محرز بود، قتل عمد، بعد آیه در مجمع عام اعدام بکن و اعدام تضمین کننده زندگی و حیات جامعه انسانی. اگر تمام قضایا در قتل عمد هم به صلح و مصالحت انجام بگیره، هر کس به امید صلح بعد از یک دو سال بردم کشی تو راه کپی در میدان. چرا دست کافر ناحق برده پادشاه امپراتور مسلمانا؟ بعد قصاص کی رگ بھی در مقابل تی پنجہ بور رگ بھی ہو پادشاہ. پادشاہ مسلمان ہے، اگر انقیاد مکم بے دستور قاضی مسلمان، مسلمان کو شک نبی آستین بالا جا ایری کن قاضی دیما جلال دا بیار منی پنجه در کن واقعا من مجرم چار اسلام ای پیم در دنیا گسترش پیدا کن وقتی که یک کافر ذمی غیر مسلمان عدالت اجتماعی اسلام ای پیم به وضوح جلو چشمان وقت متحقق گندی که امپراتور عثمانی بزرگ که بر تمام جهان اسلام حاکم این آیه پادشاه به خاطر ایشی که منی پنجه در حالت غضب برده که تو ساختمان من چرا خوب شیک ار نکته فلان جا عیبی هسته قاضی دستور دیگه پادشاه پنجه در کنن آیه پنجه که قطع کنن ببرن تی یه وقتی اقبال گوشی گوشتی فریاد کشت ای مظلومین غیر مسلمان ها گوشتی که از برای گفته از بهر خدا بخشیدمش از برای مصطفی بخشیدمش دادخواهو شاکیا فریاد بلند گوشتی ای قاضی مبری دستور مده جلاد پادشاه دست قطع بکنه اشتباه کو من قربانو به همین دینی که در آیه مساوات و برابری عدالت عدل گستری و عدالت اجتماعی موجودین به همه خدایی که حکم صادر گتا به همه نبی پیغمبر مصطفی علیه السلام که ای سرای ای حکم آیت نازل بوتا به خاطر خدا ای رب ذوالجلال که حکم برابری عدالت صادر فرمائین تا پیغمبر که ای حکمی برا شما اجرا به مرض اجرایی رکتا و تبلیغ کتا من به نام خدا و پیغمبر بخشتا یافت موری بر سلیمانی زفر سطوت آیین پیغمبر نگر اقبال گوشید این پیغمبر آیین قدرتمندی توانمندیت که ادا موری در مقابل سلیمانی غلبه بخشید شی وشن عدالت اجتماعی عدالت اجتماعی نامشی که هر کسی هر فرد جامعه حق به آیین در هر معرض و میدان باید به آیین دیگ بگید و معنی دوم شیه یا به این تعبیر بگوشین که این عدالت اجتماعی در جامعه محقق بود نکن تا ما مساوات و برابری در جامعه مورد توجه قرار مدهیم یعنی یکی از لوازم اجرای عدالت اجتماعی در رسیدن به جامعه مدنی رسیدن به امنیت ملی یکی از عوامل و اسباب اجرای مساوات و برابری در حقوق جامعه ما امیدواریم که انشاءالله آیانی که در دنیا در تمام دنیا به عنوان رهبران و پیشگامان مسلمان و سربراهان ممالک اسلامی دم از اسلام و سرپرستی بر مسلمین جنن به خصوص در ام القرای اسلامی امروز ایران ما شدیدن چشم براه و منتظر اجرای عدالت اجتماعی و تحقق مساوات و عدالت و برابری در میان تمام اقشاره امیدواریم که خداوند متعال جل علا شانهو ما را همچنان که این پیامبر عظیم الشان مولود ربیع الاول نام گروکین کلمه یاروکین آیه زندگی طریقه و اسویا که حالا ما به نام جامعه مدنی و جامعه ایدئال هر گونه تعبیری بکنین بتوانین در اوتی جامعه محققی بکنین تا به آرمانهای اصیل و اسلامی که بخاطر رسیدن به آیا میگه شما پیشتازان و پیشگامان و تی خونانش رهتا جوان مردان هزارانی جوان خون در بخاطر این مقصدا که از طاغوتا نفرتش هسته بخاطر ایشی که اسلام محقق ببی و تی خونش رهت و ای اسلام ثمره خون هزاران شهید جانباز معلول خدای ذوالجلال ما را قدردان واقعی ای خونا و ای عزیزانی که مروچی با چرخ راه روند فلجند معلولند و در معرض حملات شیمیایی قرار گرفتند بعضی حواس باخته اند بعضی عضو از دست داده نصف بدن از دست داده با آشیکین قد و قامتی که داشتهش